Södra bergen om människor i den civila segelsjöfarten. Den här promenaden tar dig med till bebyggelsen och kulturen runt människorna i den civila segelsjöfarten på 1800-talet. Varvsarbetare, sjöfolk, hamnarbetare och sjökaptener. Vi knyter också an till olika grosshandlare och redare här i Stockholm som delvis har anknytning till Kalix älvdal i Norrbotten. Promenaden leder runt i södra bergen på den nordöstra delen av Södermalm, till Åseberget och Stigberget. Här finns idag flera kulturreservat med bebyggelse bevarad från 1700- och 1800-talen. Misären är bitvis påtaglig i de här kvarteren vid den tiden, och det händer att sociala insatser görs för att lindra nöden, ibland av stadens rikare invånare. Guideturen startar från trottoaren längs Stadsgårdsleden vid foten av Åseberget mitt för Finlandsbåtarnas terminal och den så kallade Londonviadukten. Hit är det lätt att ta en Nackabuss från Slussens bussterminal. Här fäst i klippväggen på södra sidan av vägen sitter en minnesplatta över det stora varvet eller södra varvet som en gång legat här. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.